بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. دوغو إسلام، بعد حمده كذلك كم صليا نكم سليم متومي صلى الله عليه وآله وسلم، wengi watakumbuka katika khutba yetu katika aljumua iliyopita tuligusia kwa ufupi athari mbaya ya madhambi, na hasa kwa wale ambao huyadhihirisha madhambi yao, hawatosheki na kumuasi Allah tabaraka wa taala, bali hupenda kutangaza. Baada ya hapo, tukaona kwamba jambo hili ni baya, na hakika hili jambo likikithiri katika jamii na watu wakaliendeleza, ikawa watu wana ujasiri katika madhambi, hawana uoga, tukasema hatima ya jamii kama hiyo si nzuri, ni watu ambao wanaweza wakaipata adhabu ya Allah kwa wakati wowote ule, wakati wowote, kwa ubaya wa ambacho wanakifanya. Kwa hiyo madhambi ni kitu hatari, madhambi yana athari mbaya sana kwa watu. Hivyo katika ambayo tuliambiana katika khutba ile ni kwamba tuna wajibu wa kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, na tufanye tauba ya haraka tena ya kweli, taubatun ajilatun sadiqa, tufanye tauba ya haraka ya kweli kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa madhambi yetu, na tumuombe salama na hifadhi, asituchukulie na kutuadhibu kwa madhambi tunayoyafanya, kwani kwa hakika tunastahiki adhabu. Lakini pia tukaimizana tuwe na tabia ya kunasihiana, kila mmoja awe ni muangalizi wa mwingine. Unapoliona baya kwa mwenzio na unahoja nalo, basi ni bora kufikisha ujumbe, bali ni wajibu kufanya hivyo. Haya tuliyazungumza kwa kiasi fulani katika hutuba yetu katika Ijumaa iliyopita. Mambo ambayo tumeyazungumza katika Ijumaa iliyopita yanasimama katika upande fulani. Upande wa pili, tufahamu pia, baada ya kuwa tumejua madhambi ni mabaya na tuna wajibu wa kuyaacha, ni mamoja yale madhambi ya dhahiri au yale ya siri. Nataka tufahamu pia ni wajibu wetu kujua vile vile tutakiwa tujifunge kibwebwe katika kufanya amali njema. Kwa hiyo amali saliha zinahitajika vile vile. Usijidanganye kwamba itakutosha wewe kuyaepuka madhambi, kwamba ikawa uyafanye madhambi na wajitahidi kwa kadri unavyoweza kuwa mbali na madhambi, lakini wakati huo huo ukawa ni mzembe katika masala ya amali. Jambo hilo halitokusaidia mpaka uyakusanye mambo yote mawili, uwe mwenye kujiweka mbali na madhambi, ma dhahara minha wa ma batan, lakini wakati huo huo uwe na juhudi ya kufanya a'mal as-salihah. Sasa suala la kujitahidi kuyafanya mema, hili linachukua upande wa pili. Tuache madhambi na tufanye mema. Ayuhannas, kwa ufupi sana leo tutakumbushana hili. Hajatuna ila al-amali salih limustaqbali akhiratina, haja yetu sisi ya kuyahitajia matendo mema kwa ajili ya mustakbali wa akhira yetu. Matendo haya yatufae na yakutusaidie, yatusaidie huko ambao tunaelekea sisi ambako ni akhira. I'lamu ayuha almuslimun rahimakumullah, fahamuni waislamu Allah warehemu, anna hajatana ila al-a'mali salihah a'zamu min hajatina ila kulli mushtaha wa matlub min at-ta'am wa sharab wa ghairi dhalik. Tufahamu kwamba haja yetu sisi ya kuyahitajia matendo mema ni kubwa mno kuliko haja yetu ya kuhitajia kila chenye kutamaniwa na chenye kutafutwa. Ni mamoja ni chakula au ni vinywaji vizuri au ni mengine yasiyokuwa haya, sisi tuna haja ya matendo mema zaidi kuliko haya. Ma ahwaja almuslimin ila al-a'mali salih, haja iliyoje kwa waislamu katika kuhitajia matendo yaliyo mema. Fa inna Allaha azza wa jalla ma khalaqa al-khaliqa wa khususan al-thaqalayn wa askanahum fi hadhihi ad-dunya bal wa qaddara lahum al-hayata wal-mauta ala ma yurid illa liyabtaliyahum ayyuhum ahsanu amala. Mfahamu waislamu kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hajawaumba viumbe hususan vizito viwili, majini na wanadamu, pia akawaleta katika dunia hii akawafanya waishi hapa, na kwamba huu ulimwengu na haya yaliyoandaliwa na ufanisi uliofanywa ni mazingira haya kwa ajili wao waweze kuishi hapa, bali Allah tabaraka wa taala akawakadiria uhai wao na mauti yao kwa vile atakavyo. Allah subhanahu wa taala lam yafal hadha kulla, hajayafanya haya yote illa liyabtaliyahum ayyuhum ahsanu amali, isipokuwa ni kwa lengo la kuwajaribu ni nani atayafikia matendo mema na si vinginevyo. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur. Allah tabaraka wa taala atuambia kwenye Qur'an, tabaraka alladhi biyadihi almulk, ametakasika yule ambaye kwenye mkono wake kuna ufalme. Alladhi khalaqa almauta walhayata, ambaye ameumba mauti na uhai. Liyabluwakum ay liyakhtabirakum, ili yawajaribu. Ayyukum ahsanu amala, yupi katika nyinyi atakuwa mzuri wa matendo. Wa huwa alazizul ghafur, na Allah ni mwenye izza, ni mwenye nguvu na ni mwenye kusamehe sana. Allah tabaraka wa taala ataka kujua mema tunayoyafanya sisi baada ya kuumbwa. Bali Allah anasema kwa kuapa kwa wakati, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Taammal, taammal hadha almakan, wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Allah anasema wal asr, na apa kwa wakati, wakati uliwachiwa mutlaq. Na wengine husema katika mufassirini ana apa kwa wakati wa alasiri. Innal insana lafi khusri, hakika jinsi ya mwanadamu, wanadamu wote wamo katika hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Waamilu salihat, na wakafanya matendo mema. Al-amalu saliha mabthutha wa muwaddaha wa musharraha fi alkitabi wa sunna, matendo mema hayajajificha, yamemwagwa, yamewekwa wazi, yameshereheshwa ndani ya kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Unachotakiwa kufanya ni kufanya ikhlas wakati unayafanya matendo hayo ambayo tayari yako wazi, lakini pia uyafanye katika misingi ya sunna, kwa maana upite kama alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na walivyofahamu masahaba zake ambao walichukua mafundisho hayo mubashara kutoka kwake. Huu ndio wajibu wako, lakini al-a'mal salihah zitele ndani ya Qur'an na sunna. Wajibu wetu ni kujipinda kuzielekea amali hizo. Ayuhannas ibadallah, enyi watu waja wa Allah, mima yadullu ala ahamiyati al-a'mali salihah inda muslimin fi tahqiqi mustaqbali akhiratihi, katika mambo ambayo yanaonyesha umuhimu wa matendo mema kwa Muislamu kwa ajili ya kuandaa mustakbali wa akhira yake, ma rawahu Shaykhan rahimahumullah min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu Abi Hamza khadim an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii Anas, yatba'u al-mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mtume alayhi salatu wa salam fi hadha al-hadith al-azim asema, yatba'u al-mayyita thalathatun, vinamfuata maiti kaburini kwake vitu vitatu. Wakati asindikizwa kwenda kuzikwa, vinamfuata huyu ambaye anakwenda zikwa vitu vitatu: ahluhu wanamfuata watu wake, ndugu, jamaa, marafiki, wapenzi, watu wako wa karibu, wanaongozana nayo kwenda kukuzika. Lakini pia maluhu, mali yake inamfuata, ikiwa ni katika wale waliopewa mali katika dunia, mali zake zitamsindikiza. Magari yako, kama ulikuwa umiliki watumwa, watakusindikiza. Mambo mbalimbali ambayo umeacha katika amwali yatashiriki katika mazishi. Lakini waamalu, lakini pia katika vitu ambavyo vimfuata ni matendo. Matendo mema yanamfuata mayit. Kisha Mtume anasema fayarji uthnan, vitarudi viwili, vitarudi nyumbani, havitobaki na wewe. Yarji'u ahluhu wa maluhu, itarudi, watarudi watu wake, hata kama wanakupenda vipi. Hakuna mtu ana ujasiri wa kubakia na mzoga wewe, kwa kuwa anakupenda. Mimi nasikwa naye katika watu mabingu wa kulia na kuomboleza katika misiba, hatujapata kumsikia mwenye kusema hivi, jana nasikwa naye mimi. Hawasemi, wote uchungulie kaburi kwa mbali kabisa, ukashushiwa tani saba lile la udongo, watu wako wanarudi hata kama wanakupenda vipi. Lakini kadhalika mali yako inarudi, magari yatarudi, kama waliweka mahema yatarudi, kadha vitu vitarudi, vyombo, masufuria, watu walikula, vyarudi nyumbani. Wayabqa amaluhu, na itabakia amali yake. Wa huwa al-amalu salih, nayo ni amali njema aliyoifanya kuitanguliza akhira katika maisha yake aliyoishi, awe alikuwa ana receipt, ana krediti ya matendo mema ambayo ameitanguliza, ameyatanguliza kwa Allah tabaraka wa taala. Ayuha nas, tuba liman hasunat a'malu, amefaulu, amefanikiwa yule ambaye matendo yake yamekuwa mema, huyo kafanikiwa mno. Kama thabata fi hadith Safwan, fi hadith Abi Safwan wa huwa Abdullah ibn Busr al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, wa hadha al-hadith yuhassinuhu ba'd ahli al-ilm, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala khayru an-nasi man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu, bora ya watu, ikhwa fillah, ndugu zangu wa Islam, Mtume yasema bora ya watu ni yule ambaye umerefuka umri wake na yakawa mazuri matendo yake. Huyu ndiye mtu bora aliyefanikiwa. Lakini umri ukiwa mrefu, matendo yakawa mabaya, umekula hasara. Kwa hiyo cha muhimu hapa ni Muislamu kupupia katika kuyatengeneza matendo yake. Ndugu zangu wa Islamu, kadhia hii ya kuyafanya mema ameizungumza Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an, fi ghairi ma aya, kwenye aya isiyokuwa moja, bali amehusia Allah tabaraka wa taala akihimiza waja wake kuyafanya mema mno. Wa min haulai alayat, miongoni mwa aya hizi ambazo zahusia na kuhimiza watu wasighafilike na waamke waanze kuyafanya mema, qawlu Allah tabaraka wa taala, ni kauli yake Allah tabaraka wa taala, wa qul i'malu fasayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah anasema kumwambia mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, wa qul i'malu, sema, kuambia wafanyeni amali, fasayara Allahu amalakum, atakuja kuona Allah matendo yenu, wa rasuluhu, na mtume wake atakuwa ni shahidi vile vile wa matendo hayo, wal mu'minun, na waumini as-sadiqun watakuwa ni shuhada kadhalik juu ya matendo hayo, wa saturadduna ila alimil ghaibi washahada, na nyinyi mtakuja kurudishwa kwa mjuzi wa ghaibu na mambo yaliyo dhahiri, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, atakuja kuwahabarisha kwa yale ambayo mlikuwa mkiyafanya. Ni hafa tunahimizwa na Allah tabaraka wa taala kuyafanya matendo, na yatakuja kushuhudiwa na hesabu yake itakuwa ya haki. Waqala Allah tabaraka wa taala, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم. الله سمع وما تقدموا لانفسكم نكلي امباچو موكتانغوليزا kwa ajili ya nafsi zenu na kitanguliza akhira, tajiduhu inda Allah, mtakikuta kitu hicho kwa Allah tabaraka wa taala. Huwa khaira, hicho ambacho mwakitanguliza ni khairi, wa a'dama ajra, na kina ujira mkubwa. Wastaghfirullah, na mtakeni Allah msamaha, inna Allah ghafurur rahim. Haika ya Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa huruma. Wa kala taala, na amesema Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, yoyote atakayefanya kwa uzito wa punje ndogo kabisa khairi ataiona khairi hiyo, yarahu ataiona khairi hiyo, wa man ya'mal mithqala dharratin sharra, na atakayefanya amali kwa uzito wa punje ndogo kabisa ya shari, yarahu ataiona shari hiyo. بل قال الله تبارك وتعالى واصفا على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وعباده المؤمنين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء أنا وصفي أنبياء أنا وصفي وجواك ويما أكسيما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات, hakika wao walikuwa wakipupia wakifanya haraka wakiyapupia mambo ya khairi, wayad'unana raghaban wa rahaba, na walikuwa wakituomba sisi hali ya kuwa walikuwa wanatamani khairi na wakati huo huo walikuwa wakihofia shari kwa sababu ya dhambi zao. Wa kanu lana khashiin, na walikuwa hawajawema kwetu sisi ni wenye kunyenyekea wa kweli. Hadhihi alayat au baadhi alayat, hizi ni baadhi ya ayat Allah tabaraka wa taala anahimiza kadhia ya amali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ajma'in wa ba'd. أيها المسلمون حفظكم الله, أيها الإسلام الله وحفاد نقزانكو هتمتم صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرط في هذا الجانب. متم عليه الصلاة والسلام حكو زنبيا وبانه وبانه وعمل وكتوى علم وواتواك. متم صلى الله عليه وآله وسلم ametoa mafundisho mengi akihusia watu kukithirisha amal za kheri, na kwamba huo ndio mtaji wao na ndio rasilimali ambayo itawafaa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mafundisho kama haya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yako mengi, lakini mimi nitanukuu hadithi mbili zilizobeba mafundisho kama haya. Hadithi ya kwanza رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه, حديث صحابي أبو فراس لهني ربيعة بن كعب الأسلمي وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ونهوي نافيا لكون كتك وتمشي ومتم صلى الله عليه وآله وسلم كما نفهمك هستوريا ياكي. وهو من أهل الصفة, صحابه رضي الله عنه بيا نكتك واتو وصفة ربيعة نكتك واتو والبوكيشي كتك مسكيتي ومتومي صلى الله عليه وسلم ولم أصحاب فقير وكمهاجرين وليهامي مدينة وكاهوانا كيتو ولا مكازي مكازي ولبو مسكيتين وكيشي فالي نكسوما ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم هو كندو قزاو wenye uwezo na wenye makazi wakiwashughulikia kwa kuelekea vyakula na kuwapa huduma mbalimbali, na mara nyingine hukosa wakafanya subra. Sahaba huyu asema akisimulia anasema kuntu abitu كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم نلقوا ميمي نلال نمتوم صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته إكاوى كزيان لكم لتيا وضوء الماء المعد للوضوء نماجي لأندليك وجيل يؤذ نكاوى ننم لتيا مجي يؤذ مجي كتوذية وحاجته نهاجة نجيني أنبازو متومي عليه الصلاة والسلام أنا كوى نزتاكا alikuwa khadimu akimtumikia mtume alayhi salatu wasalam. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja akamwambia Rabi'a, salni, niombe mimi utaka nini, niombe utakacho. Qala radiyallahu anhu, sahaba huyo akasema, as'aluka murafaqataka fil janna, mimi ninakuomba ukuruba na wewe katika pepo kama nilivyokuwa nawe hapa duniani, naomba ukaribu na wewe peponi kama tulivyo duniani. Faqala alayhi salatu wassalam, awa ghaira dhalik, una jingine ambalo walitaka ukiacha hilo? Qala qultu huwa dhak, asema nikasema ni hilo tu, sitaji jingine. Mtume alayhi salatu wassalam fanabbahahu ala al-amal, akamkumbusha na kumzindua swala la amal, akamwambia fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, nisaidie mimi juu ya nafsi yako kwa wingi wa kusujudu, kwa maana kwa wingi wa swala, alfaraid wan nawafil, kithirisha swala za faradhi na swala za sunna. Ni mamoja sunna za mchana ambazo waziswali watu wakikuona na wakishuhudia, na sunna za usiku ambazo ni a'malul abrar, hakuoni isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala na katika jamaa zako, watu wengine hawajui. Akamwambia fa'inni ala nafsik bikathrati sujud, nisaidie juu ya nafsi yako kwa kukithirisha sujud, kwa maana as-salah. Hii ni hadithi ya kwanza, mtume alayhi salatu wasalam yahuthu ala al-amal as-salih. Hadithi nyingine ni hadithi ya Thauban, naye ni maula wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thauban maarufu katika maneno ambayo Thauban ameyapokea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika baadhi ya riwaya imekuja sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul alayka bikathrati sujud fa innaka lam tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'a. Anasema Thauban, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema alayka bikathrati sujud, lazimiana na kukithirisha sujud, kwa maana kuswali. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajda, hakika wewe hutomsujudia Allah tabaraka wa taala sajda moja, illa rafa'aka Allahu biha daraja, isipokuwa atakunyanyua Allah kwa sijida hiyo daraja. Yakulu al-allama ibn al-Uthaymeen ay manzilatan inda Allah wa fi qulubi an-nas. Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anasema daraja, atakunyanyua daraja mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika daraja yako itakuwa kubwa mbele za watu, Allah atakupa kabul, watu watakupenda, utaishi kwa amani, wakati huo huo wapendeza mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hatta anka khati'a, na Allah tabaraka wa ta'ala atakuondoshia wewe dhambi lako ambalo umelifanya kwa swala ambayo waiswali, kwa sujud ambayo unasujud. Hadithi hii pia rawahu al-Imam Muslim, yaonyesha namna mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyohimiza janib hii amal. Ayuhan nas, ibadallah, ndugu zangu waja wa Allah, maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishia kuwaambia masahaba zake na kufundisha umma wake, bali yeye mwenyewe alikuwa akilisimamia hilo. Alionekana akiwa na hirs ya hizo amali saliha kwa kiasi ambacho wewe huwezi kufikiria. Wa huwa rasulullah, naye ni mtume wa Allah tabaraka wa taala, tayari Allah tabaraka wa taala amemghufiria madhambi yake yaliyotangulia na aliyochelewa, alayhi salatu wassalam, lakini yeye pia alikuwa mstari wa mbele kuyakithirisha matendo. Miongoni mwa mafundisho hayo ya kuonyesha Mtume alayhi salatu wassalam mwenyewe alisimamia hilo, hadithi Aisha almuttafaqu alayhi, ni hadithi Aisha ambaye ni muttafaqun alayhi. Anasema Aisha wa hiya tarwi salawati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi baytiha, Aisha ananukuu swala za Mtume sallallahu alayhi wasallam nyumbani kwake. Anasema kana an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamah faqultu ya rasul Allah lima tasna'u hadha. Asema alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam anasimama usiku mpaka inavimba miguu yake kwa urefu wa kisimamo. Aisha asema namwambia awe Mtume wa Allah, kwa nini wafanya hivi? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, na hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala amekusamehe wewe yaliyotangulia katika madhambi yako ni aliyochelewa. Kana kwamba mwambia mbona wajitesa kisimamo kirefu hivi ncha nini? Mtume alayhi salatu wasalam amwambia afala uhibbu an akuna abdan shakura, mimi sipendi kuwa ni mja mwenye shukurani. Hadha rasulullah, huyu ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Bali mfano wa mwisho ninaotoa katika khutba hii wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni hadithi ya Hudhaifa hafidhahu kathir min tulab alilm inda Imam Muslim, hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu katika sahih Muslim, katika watu waliowahi kuswali na mtume sallallahu alaihi wasallam qiyamu al-layl ni Hudhaifa. Anasimulia namna mtume alayhi salam alivyokuwa anajipinda katika ibada, asema sallaitu ma'an nabiyyi sallam dhata layla, niliswali pamoja na mtume alayhi salatu wasalam usiku mmoja, yani swala ya usiku tahajjud. Qala faftataha al-baqara, mtume sallallahu alayhi wasallam akaifungua suratul baqara akaanza kusoma baqara. Hudhaifa asema faqultu yarka'u 'inda al-mi'a, mtume atarukuu baada ya kusoma aya 100 atarukuu. Qala thumma madha, mtume akapita hizo aya 100. Faqultu la'allahu yusalli biha rak'ata, nikasema ah, huenda anataka kusoma kwa hiyo suratul baqara, anataka kuisoma kuswali nayo rak'a moja, huenda anataka kuswali kwa hiyo baqara rak'a moja. Qala famadha, mtume sallallahu alayhi wasallam akaipita suratul baqara. Faftataha an-nisa, mtume akatanguliza akaifungua suratul nisa. Faqaraaha, akaisoma mtume alayhi salatu wasalam. Thumma iftataha ala imran, kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafungua baada ya kumaliza an-nisa akasoma ala imran. Faqaraaha, akaisoma yaqra'u mutarassilan ay murattilan bitabyin al-hurufi wa i'ta'i haqqiha, akawa mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma kwa kiraa cha tartib cha taratibu, sio cha papara, hali ya kuwa anazipa herufi haki zake. Kasoni kasoma Bakara yenye aya takriban 286, kasoma surat Ali Imran yenye aya 200, kasoma surat An-Nisa yenye aya 176, takriban aya 662 kwa hesabu za haraka haraka. Alayhi salatu wassalam, hivyo hivyo ikawa rukuu yake, hivyo hivyo ikawa i'tidali yake, hivyo hivyo ikawa sijida yake, mpaka mwisho wa hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu. Ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, nususi ambazo nimezisoma lazima tuzingatie na tuchukue ibra na tuanze kufanya maandalizi ya amali. Tufahamu kwamba mategemeo yetu mbele ya Allah tabaraka wa taala ni amali. Ili uhurumiwe na Allah tabaraka wa taala yatakiwa ujitume kuanzia sasa. Kwa masikitiko tu ni kwamba Waislamu wengi wamekosa kulitambua hili, na katika masala ya amali watu wamegawanyika makundi kadhaa. Kundi la kwanza limebweteka kwa amali ambazo wanazo. Pana watu masha Allah, Allah amewawafik, tayari kuna baadhi ya khairatu wazifanya. Mtu anasimamisha swala tano kwa jamaa, mtu anafunga funga za faradhi za sunna, pengine mwingine amejaliwa kwenda haji akahiji zaidi ya mara moja au mara moja, amefanya umra. Allah amemwafik, ni mtu anajitolea katika mali yake, ni mamoja, ni sadaka ya lazima kwa maana az-zaka, au kujitolea kwa sadaka ya tatawu. Lakini haya yakamfanya hadaiki, akaona kwamba yamemtosha. Na unapozungumza masuala ya kujipinda kwenye amali, yeye kidole chake awaashiria wengine, yani kama vile asema mimi mashallah, yani kuna watu wanawagonga, si yeye. Kuna watu ambao sheitani amewahuru wakapata ghurur kwa matendo ya kheri ambao wanayafanya. Kundi hili likiendelea utaratibu huu limekula hasara. Wako wengine hawana habari na amali salih kabisa, hizi swala, siyam, sadaka, al-amru bil ma'ruf, yani kwa ufupi katika swala la dini hayupo. Dini yake ni jina lake, kwa sababu ana jina la Kiislamu na familia yake ni Waislamu, na kwao toka zamani Waislamu sana, mimi Muislamu kindakindaki, lakini haya matendo ya Kiislamu ya wapi bwana? Hana. Na hawa ni wengi, na ikitokea wamefanya basi ni kwa msimu. Pana watu dini zao ni kama matunda, wakati fulani yanaonekana, wakati mwingine hayapo. Utafikiri mananasi kama leo tunayo, baada ya msimu huu hayapo. Pana watu dini yao iko hivi, wanapitiwa na kipindi fulani, utawaona misikitini wamo, kwenye mambo ya kheri wamo, masha Allah, lakini kuna msimu wao ukifika, shaitani wao anakuwa iko mbele, huwaoni katika mambo ya kheri, bali katika yale mabaya ambao yeye mwenyewe anakiri ni mabaya, yeye ndio yuko mbele na huenda ni kiongozi katika mambo ya shari. Na mifano imetolewa mingi katika kipindi ambacho kimepita hapa nyuma, tulipoona ndugu zetu Waislamu walivyoharibikiwa. Kundi hili lipo, ndugu zangu katika imani, lazima tujipinde kuyafanya matendo, na tusimame kuwaambia na ndugu zetu. Waislamu wengi wameghafilika, misikiti imekuwa mitupu, darasa za kielimu hazina watu, lakini Waislamu wapo. Ukitaka kujua wapo, tembelea masokoni uwaone Waislamu, maduka ya biashara ukawakute Waislamu, katika maofisi, viwandani, Waislamu tele, lakini hawako tayari kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wao na dini mbali mbali. Na kuna kundi jingine baya ambao ninamalizia maneno yangu, kundi hilo wao siku zote hupenda kufanyiwa mambo ya dini, yani kana kwamba dini hii yeye ana wadhamini wake, kama alivyokuwa na wadhamini kwenye mambo mengine. Wako watu watafanya mambo kwa niaba yake, na hawa tunao katika misikiti yetu. Hata swala la kutoa kwamba msikiti wahitajia ukarabati au maji kulipwa au umeme au walimu na mfano wa hayo, yeye imani yake pana watu wako, tuna wadhamini bwana, wadhamini si wapo, lakini yeye ana uwezo wa kuchangia, lakini mchango wake kwenye dini hauonekani. Siku zote ni kulia na wadhamini. Hamjawaona baadhi ya watu katika miezi ya Ramadhani, matajiri wakubwa wanalalama kulilia tende za Waarabu? Hamjawaona mwaka huu Waarabu wamekuwa mabakhili kabisa, tende hamna, wakati wale wenzake wajipinda kununua watoe sadaka zao. Yeye pengine ana uwezo kununua kuliko wao, Tanzania nzima hii ikala tende zake, lakini kutwa yeye ni kuwakebei na kuwatukana Waarabu. Wamekuwa watu wamekuwa wakili, watu wamekuwa tofauti na zamani bwana. Zamani walikuwa vinazikanzu zinakuja, magauni, tende zinakuwa nyingi kabisa, iftari nyingi. Siku hizi hakuna, Waarabu si mkuaje mwana Waarabu bwana. Makafiri wamewachezea sana. Wewe je? Sasa kuna watu wamekubali kuwa washabiki mpaka katika mambo ya janna. Yaani wewe unataka uwe mshangiliaji mpaka mambo ya peponi. Yaani katika pepo pia uwe mshangiliaji. Yaani wenzako wakiingia wewe washangilia. Kuna mlango huo kwanza. Huhitaji radhi Allah tabaraka wa taala. Watu hawa wapo. Sasa Allah Allah. Sisi twaweza kuyafanya mengi kwa uwezo wetu. Na yule ambaye anaweza kuyafanya mambo kwa uwezo mkubwa zaidi, hilo litamfaa yeye, hata kusaidia wewe. Wewe usizembee kile ambacho unakiweza ukakidharau. Na ndiyo maana Abu Mas'ud Ukba ibn Amr al-Ansari al-Badri, kama ilivyotajwa katika sahihain, anasema baada an nazalat ayatu sadaqa, baada ya kuteremka aya ya sadaqa, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Baadhi ya shurah wanasema aya inayokusudiwa ni hii, baada ya kuteremka aya ya sadaqa asema kunna nuhamilu ala dhuhurina, ilikuwa tukibeba marumbesa kwenye migongo yetu, tukifanya ukuli twabeba marumbesa. Miongoni mwa tafsiri nuhamil ay kana yahmilu ahaduna ala dhahrihi bil ujra wa yatasaddaqu biha, alikuwa mmoja wetu anabeba mzigo kwa mgongo wake kwa kulipwa, alafu anakwenda kutoa sadaka kwa ule ujira atakaopata. Yani kuli akichukua ujira anakwenda kujitolea ili na yeye aingie katika wale ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anachukua sadaka kutoka kwao, sadaka imtoharishe na imtakase na madhambi yake. Huu ndio ufahamu wa salaf. Leo umekaa wewe wataka ufanyiwe kila kitu, kwamba pana wadhamini bwana, wadhamini wapo, wadhamini walijitolea bwana, safari hii wadhamini bwana. Lugha hizi ni za watu wasiojielewa. Ikiwa mtu anajielewa anapoelekea, ajipinde kuanzia sasa, afanye amal, ajue kwamba mbele ya Allah tabaraka wa taala kitachomfaa ni amali yake. أقول قولي هذا وبالله توفيق والله أعلم وأقم الصلاة.